lani noe ke ahi pi oi kaleva i ke ko kahiki kupu eu ua lohe o ku ai he lani. Thank you. ajaa eikä kukaan.